kada je posle mnogo desetina godina u manastiru Hilandaru bratstvo rešilo da se vrati sa ustrojstva i ritmije ili osobena bića na predanski način monaške zajednice na sljediće, tada je među tadašnjim vjeromonasima u Hilandaru, iako među mlađima po godinama izgleda najspremniji po odvažnosti, izabran otac Pajsije i on je bio prvi iguman posle te pauze, posle ukidanja sljedića, da bude prvi iguman koji je vratio zajedno s svojom bratijom u fiziciju manastir Hilandar. Posle nekoliko godina provedeni na igumanskom tronu, sigurno ne vati, jer je bilo najteže onom koji je bio prvi da probije let, kako se to kaže, gospod ga je doveo ovde u ovoj parčine krajeve i on je sa blagoslovom nadležnog arhijereja obnovio monaštvo u ovoj eparhiji i plodovi su vidljivi tog njegovog rada iz današnjih dana. I sada, čak ja koji sam njegov naslednik na igumanskom tronu, sam na neki način u podređenom položaju u odnosu na mati igumanije i monakinje koje su ovde stavno prisutne, nikada nisam uspio da upoznam oca Pajsija, jer on je bio njihov duhovni otac koji se zamonašio i pokazao im kako da naprave uspešan početak u monaštvu. Jedno od njegovih duhovnih čeda, visoko prepoznata igumanija Stefanida, svetenica manastira Svetog Prohora Činskog, sada kada je prešla nedavno u ovaj manastir, ima priliku da, gledajući na grob svoga duhovnog oca, iako verujemo da nije bila razvojna duhom i posle njegovog odlaska iz tela, ali sada još više gledajući na njegov grob, još više se podsjeća njegovih pouka i sada još više duhovno vezana od njega i može da se sjeti njegove pouka, pa eto da čujemo i od nje povučno slovo, a tema je jedinstvo duha. Rasvećeni vladiko, poštovani oci i sestre monahinje, braću i sestre, dragi vrnjanci, ne možemo da ne primetimo da je današnji život, život savremenog čoveka pa i savremenog monaštva u poslednjih 50 godina pretrpeo promene više nego u prethodnim vremenima. Mnogo toga bi se tu moglo reći, ali ograničit ću se na svoje skromno iskustvo i probleme sa kojima smo se mi susretali kao monaška zajednica tokom proteklih 25 godina. Nekako spontano se dogodilo da smo se mi kao sestrinstvo, potom i bratstvo okupili 90. godina oko arhimandrita Pajsija Tanasijevića posle njegovog dolaska u Sveti Prohor sa Svete Gore 93. godine. Ta duhovna so je presudno uticala na naše formiranje. Okupili smo se u tim teškim i po mnogo čemu prelomnim godinama, što bi se reklo, na goloj ledini. Kada čitamo dela oca Serafima Rouze ili oca Lazara Abašicea, vidimo je to bila klima u kojoj su se i oni formirali. Iako su ta dva kraja sveta, primećuje se različita, primećuje se da smo kroz iste probleme i dileme prolazili. U smislu, čitamo kako otac Lazar išao na Svetu Goru da vidi kako treba živjeti monaški, ili je otac Serafim Rouze to proučavao Svete Otce da bi video kako živjeti monaški. U tom smislu je ta sličnost. Ono što su našoj monaškoj generaciji moglo primetiti na prvi pogled jeste bolna činjenica da nama nedostaje oslonac u prethodnicima. Takođe, primetno je i da starijem monaštvu naše crkve nedostaju naslednici. Retko je u kom srpskom manastiru opstala kombinacija starije i mlađe generacije. Niti smo se mi, monaška generacija iz 90-ih, nakalemili na njih, niti su se oni pokazali otvoreni da prihvate mlađu po mnogo čemu drugačiju monašku generaciju, ako sam to dobro primetila. Stiče se utisak da to nije prosto generacijski raskorak, već reklo bi se vekovni prelom duhovne građe čovekove, promena duha. Duh savremenog čoveka su mnogo čemu razlikuje od prethodnih generacija koje su iznele na svojim plećima život crkve posle Drugog svetskog rata, možda najdelikatnije vreme savremenog doba. Tako da je novo vino tražilo mehove nove, no novo tkanje nije uvek i dobar čvrstine, samo zato što je novo. Tradicija u velikoj meri nosi u sebi sigurnost oslonca i utabanu duhovnu stazu. Međutim, ima se utisak da se u iskustvu crkve u 20. veku kod nas to nije dogodilo. To samo po sebi govori o osobenosti monaškog života u 20. i 21. veku. Monaštvo je, kaže otac Serafim Roz, i dalje u svetu, uprkos svom nadsvetskom cilju i njegova stanja, ne može da ne odražava stanje svijeta koji mu je savremen. Istinsko pravoslavno monaštvo po svojoj prirodi je neprijateljsko prema principu moderne udobnosti. Stalna delatnost monaha jeste da sebi ne ugađa, da se žrtvuje, da se srcem i dušom predaje nečemu što je iznad njega, što je višnje. To je upravo suprotno savremenom životu i zbog toga nije čudno što je monaštvo danas toliko slabo. Ono ne može, a da ne odražava opštu raslabljenost pravoslavnog života danas. Na drugom mestu on piše kako su samo ljubav prema pravoslavlju i odlučnost da se istraje krhki kod današnje mladeži. Kada smo pronašli Gospoda, tu neprolaznu lepotu, mislim na monašku generaciju koja je 90. došla u manastir, shvatili smo upleteni u mnoge prevarne utehe ovog sveta, da je ono što smo doživjeli pre toga lepota, ali lepota koja prazni. Naglašavam to u slučaju naše generacije, jer je naše traganje, naše gubljenje i nalaženje bilo bolnije nego ono prethodnih generacija. Ogrejani tim ognjem krenuli smo ka Gospodu, ne razmišljajući mnogo šta nas na tom putu čeka, kao što je to svojstveno čoveku koji voli. Zaljubljen u Hrista, jer samo zaljubljen čovjek može da se bez straha i mnogo premišljenja baci u burno more monaškog života, burno i sve radosno. No šta se događa dalje? Kako živeti monaški život? Šta biva dalje u ovim uslovima koje mi zatičemo u manastirima ovog veka? Prekinut kontinuitet tradicije, staro i novo monaštvo, nema duhovnih rukovoditelja, učitelji monaškog života, često u svetotačkoj literaturi čitamo vežba u molitvi, duhovna atleta i slično. Nijedna stvar, nauka, tehnika, ne uči se samo od sebe, potreban je rukovoditelj, nego ko je prošao taj put. Da li u današnjim manastirima nalazimo iskusne rukovoditelje duhovnog života ili se zadovoljavamo samo ispunjavanjem spoljašnje poretka? Da li nas neko pita šta mi prolazimo u unutrašnjem smislu reči? Ima li rukovoditelja na tom putu? Ima li uopšte rukovoditelja na putu kojim smo krenuli? Očekujemo odgovor, verovatno nema. Međutim, mislim da nije tako. Činjenica je da je pastira uvijek bilo malo, a žetve mnogo, ali to ne sme da postane izgovor. Otac Vasilij Iveronski na jednom mestu piše: svaka ovca koja ulazi i izlazi kroz vrata i hrani se hranom ljubavi u slobodi, postaje pastir po blagodati. Videli smo mnoge monahe koji su 90. došli u manastir, nemajući nikoga za učitelja osim Boga, ali ih i njihova vernost i ljubav prema Bogu uzdigla do istinskih blagodatnih staraca i rukovoditelja, čije iskustvo nije ništa manje od otaca iz prvih vekova. Upravo je u nedostatku staraca blagodat Božja postala njihov rukovoditelj. Blagodat Božja nadahnjuje i podržava, prosvećuje i vodi čoveka. Želi da živi Želja da se živi za Hrista, da se žrtvuje za zajednicu, nadopunjuje mnoge nedostatke i nizvodi blagodat Božju da sadejstva na našem neznatnom trudu. Zadržala bi se na jednom momentu unutarnjeg života žili kucavici duhovnog bića jedne monaške zajednice, nešto što bi u par reči moglo da se izrazi kao jedinstvo duha. Jedinstvo duha, što je temeljno načelo nastanka i opstanka jedne monaške zajednice. Jedinstvo duha proizilazi iz činjenice da je jedna ličnost duhovno rađala i duhovno podizala jednu monašku zajednicu i da se vremenom formiralo i iskristalisalo jezgro oko koga su se okupili i drugi koji su u tom jatu pronašli srodnost duha. Jedna ličnost, ta ličnost može da bude i neko od nas. Ne mora da bude neki starost koji je sišao po planine. Zašto? Zato što ista otvorena vrata koje vode slobodi, vode i jedinstvom. Slobodi nesputavanoj koja je postala toplo gnezdo, jedinstvo ljubavi koje ima širinu i čistotu otvorenog prostora. Sa jedne strane, za zdrav monaški život, zdravu monašku zajednicu potrebna je ličnost oca ili matere koji svojom žrtvom i ličnim podvigom živi za život zajednice i daje duhovni ton i boju, odnosno daje jedinstvo duha toj zajednici. Sa druge strane, sestre, bratija ličnim podvigom samoodricanja i poslušnosti ugrađuju se u to zdanje. Starešina je svakako presudna ličnost u osnivanju i održavanju duha jedinstva jedne zajednice. Po rečima jednog savremenog svetogorca koji kaže, monaški život se živi sa određenom osobom. To nije prihvatanje ideologije ili zadovoljavanje nekih čežnji, niti je primjena principa pronađenih u knjizi. Monaški život znači ja pratim nekoga. I tako u centru monaškog života jeste određena osoba, a ta osoba je starac. Starac je čovjek slobode koji ti ostavlja prostor da se ostvariš kao ličnost. On je prirodno i nenametljivo autoritet, što ne ostavlja prostor za samovolju, ali ne isključuje i duhovnu vežbu. On je dakle čovjek slobode, širine, čovjek smirenja i ljubavi, iz čega prirodno proizilazi njegov autoritet. To je ljubav koju ne želiš da povrediš i ona te tera da se menjaš. Otac Vasilije Mandikakis na drugom mjestu kaže: istinski učitelj nas vodi tamo u carstvo slobode gdje nema potrebe za učiteljem. Da se lično uravnotežimo, da nađemo izvor koji teče ili može da potekne u nama, da pijemo sa svog izvora, da čitavo biće naše postane tekući izvor. Starac Emilijan, navodim starce, oce savremenog doba, jer čini mi se da ipak savremeno monaštvo nosi jednu osobenost, jedan poseban pečat i da su oni nekako adekvatno definisali ono što se tiče našeg života. Starac Emilijan na jednom mjestu piše: starac za nas nije neki čovjek, on je tajna sakrivena od vekova, ne gledamo ga po telu, naš odnos je bogonosan, a mi smo ličnosti koje govore, odnosno razgovaraju o Bogu. Ili na drugom mjestu kaže: trebalo bi da starac bude za učenika čisti vazduh ohrabrenja, da mu daruje zdravlje i lični apetit za životom. Iz bića njegovog starčevog ishodi ljubav koja daruje prostor slobode drugome, što mu daje mogućnost da ostvari sebe. Starac, starica, je za tebe duhovna tajna, tačka dodira neba i zemlje. Ako sa tim osjećajem ne dolaziš kod starca i gumanije, onda je on za tebe prosto jedan čovjek, jedan otac, jedna voljena ličnost. Vraćam se ponovo na činjenicu da se mi nekada izgovaramo time da nema učitelja duhovnog, odnosno unutarnjeg delanja. Čini se da je to tako, međutim, to je pomalo mislim izgovor. Bog želi da mi živimo duhovno, želi da nam pomogne, želi da nam se da. On prosvećuje razum glave porodice, oca, matere, makar on bio jedan od njih. Ukoliko on živi za tu porodicu, Bog mu pomaže, mimo naših ljudskih slabosti. On će mu dati razum da upravlja i rukovodi duše koje su mu poverene na putu spasenja. Ukoliko on živi i želi da živi po Bogu, ukoliko postoji spremnost da se živi žrtve za sestru, za bratiju, Bog upravlja sve nedobro, čak i kada neki pa i mnogi od podređenih ne slušaju i tada zajednica napreduje u Hristu i dolazi u punoću. Kada kažemo da otac ili matera imaju neke ljudske slabosti, ne mislimo na neke ozbiljne nedostatke. Pastir stada Hristovog mora da se odlikuje moralnom čistotom. On živi čisto i sveto. Čisto znači u moralnoj čistoti, a sveto podrazumeva njegov svešteni odnos sa Bogom. A ostalo možemo nazvati ljudske slabosti koje dopunjuje blagodat Božja. Zato pomalo nema izgovora što nema pastira. Svaki hrišćanin, svaki monah je po blagodati pastir i može to da bude. Ukoliko to nismo, to je stvar naše nedoslednosti i nedavanja. Ili se možda dajemo, ali ne na planu izgrađivanja duša, pre svega svoje duše, pa i duše svoga bližnjeg. Trudimo se, umaramo, ali ne na poslovima, ali na poslovima koje se tiču spoljašnjeg uređenja. Naravno, i to je potrebno, ali to je na drugom mestu. Ove reči mene samo prozivaju. Mnogo je u stvari toga u našem životu što u suštini nema izgovora. Trudimo se na spoljašnjim stvarima i živimo spoljašnjim životom i ne nosimo prizvuk, miris nekog drugog sveta, nečega što nije od ovoga sveta, što je svedočanstvo da Bog postoji. Ono što sam primetila kao problematičnu crtu savremenog čoveka, što otežava i održavanje manastira je lični napredak u jednoj zajednici, osim činjenice da nema pastira, pod navodnicima, koje nije objektivno merilo, jeste nestalnost savremenog čoveka, potreba da se menja, svojevrsno neverstvo, nevezivanje. Sigurna sam da takav čovek ne može da napreduje u duhovnom životu. Imala sam priliku da čujem žalosne reči, ali ja volim da menjam, šta ću kad sam takva, sve je u redu, ali ja sam individualista. Najčešće su to promene bez kraja i smisla koje dušu dovode do nesrećnog gubljenja. Jer nalaženje je samo u davanju. Čovek koji ne daje sebe, ne može se nađi i osjetiti punoć u životu Hristu. Naravno, pre nego što se damo, dobro razmislimo kome se dajemo i radi koga. Upravo vezivanje i drugi u nama je ono što daje lepotu i vrednost našem monaškom liku. Pa u nekome prepoznaš starca Pajsija, u nekome starca Emilijana, u nekome oca Georgija Kapsanca. Došao sam ovde da umrem za Hrista i moja vernost je moje svedočanstvo. Nepoštovanje bilo kakvog autoriteta, nesrećna je odlika savremenog sveta, čovjek je odan samo sebi, autoritet sam sebi, jer to ne ugrožava moje ja i na kraju ostajem nesrećno sam u svojoj samodovoljnosti. Iz ovog razloga mi smo pomalo autistična generacija. Čovjek današnjeg doba, pa i monah, često idu u ovu krajnost, životu bez poretku i nevezivanju koju naziva slobodom. Ovde bih naglasila kao važno odanost i poverenje majci crkvi, njenim kanonima, poretku, nadležnim episkopima. Sledeća bolna stvar koju primećujemo u današnjim manastirima jeste pojava da se malo ko bavi dušom. Manastir ne može da ima neko status quo stanje ni tamo ni tamo. Ili napreduje, ili nazaduje, iako to tako možda ne izgleda. Zašto se to dešava? Zato što se mi u manastirima ne bavimo dušom, unutarnjim delanjem. Zato mnogi manastiri njihovo ustrojstvo ne zadovoljavaju savremenog čoveka koji traži istinu. Samo istina može da zadovolji tu nasušnu glad čovekove duše, posebno savremenog čoveka. Istina o sebi i istina o Bogu. Unutrašnje delanje je istinski život jedne monaške zajednice. Temeljne vrednosti tog delanja su molitva, istraženje, odnosno ispovedanje pomisli. Merilo su naravno sveti oci od kojih možemo da učimo i iz knjiga. Sledeća stvar koju bih naglasila kao bitnu karakteristiku savremenog doba jeste zrelost savremenog čoveka. U prethodnim vremenima što je čovek mlađi, a samim tim i čistiji stupa u manastir, to je više mogućnosti imao da uspe i napreduje u duhovnom smislu. Savremeno monaštvo, bar je to moje iskustvo pokazalo, odstup od tog pravila. Rizičniji i nestabilniji, da ne kaže manje zreli, su se pokazali oni koji su vrlo mladi došli u manastir, koji nisu imali životnog mladalačkog iskustva. koji ni u čemu nisu napravili nikakav ispad, iskorak, koji nisu pokazali protivljenje, koji ni na koji mladalački način, u stilu oblačenja, ponašanja, kroz muziku, nisu izrazili svoju slobodu. Ne želim da kažem da se preko greha dolazi do iskustva, greh deformiše čoveka. Htela sam da kažem da je savremenom čoveku svojstvena neka vrsta radoznalosti, nepoverenja, možda površnost, a možda i dubina traganja i prezir prema laži, prema lažnim normama, formalizmu, licemerju. Iz tog razloga je njemu potrebno da ispita, da pipne kao Tomu. Takav čovjek koji je na neki način u svoje vrijeme napravio iskorak i ponovo sam izabrao put Božji, kako je bar moje iskustvo pokazalo, pokazao se zreli i istrajniji u nošenju svog životnog monaškog krsta. Većina onih koji su mladi došli u manastir u određenoj starosnoj dobi su, iako na početku na izgled vrlo zreli, kasnije počeli da ispoljavaju stvari svojstvene pubertetu i izvesnu površnost. Jer još gore što se dešava je da bismo odlazili u drugu krajnost, u osjećaj sobstvene ispravnosti, skučenost u šablon, u kome nema mesta za razumevanje bližnjeg, drugačijeg čoveka, nema mesta za saosećanje sa čovekom savremenih doba. Čini se da je ta pravednost, ispravnost, ta samodovoljnost gora od greha. Stiče se utisak da je to razlog što se mlađa monaška generacija nije nakalemila na starije generacije. Ne znam da li sam u ovom upravu, prosto sam razmišljala o ovome na ovaj način. Ne mogu da se otmem utisku da savremeno monaštvo u našoj srpskoj crkvi i uopšte u celom pravoslavnom svetu pokazuje razlike i specifičnosti koje ga čine posebnim u iskustvu crkve. U tom smislu, od velikog su doprinosa dela oca Lazara Bašice, oca Tihona Šepunova i posebno savremenih otaca, starca Pajsija, čije pouke imamo na srpskom, zahvaljujući prevodima sestara Svetog Stefana, što čini savremenu dobrotoljublje. Kod starca Pajsija nalazimo smernice za unutrašnju borbu sa pomislima, kako graditi dobro nastrojenje. Starac Emilijan je do tančina objasnio kako se gradi održava monaška zajednica i njeni unutrašnji odnosi, a starac Porfir je apostol ljubavi i slobode i svedoči kako se čovek današnjice ne može staviti ni u kakvu formu i šablon. Svetost je moguće dostići i usred Atine na svih pravila i normi koje obavezuju. Njegov život i njegove pouke to pokazuju. Stiče se utisak da se savremeno monaštvo u velikoj meri razlikuje od monaškog načina života prethodnih vremena ne po suštini, već po problemima i osobenostima sticanja te suštine i držanja te niti koje vodi ka suštini. U velikoj meri se tokom proteklih 50 godina izgubila ta nit u smislu kontinuiteta tradicije i oslonca u prethodnicima. Verujem da će dobri Bog to imati u vidu kada bude sudio nama savremenoj raslabljenoj monaškoj generaciji. Rezimirat ću. Tema na koju sam se osvrnula, da kažem, jedinstvo duha, upravo iz razloga što smatram da jedinstvo duha preduslov da nastane jedna zdrava monaška zajednica, a pre svega preduslov da opstane, jer vidimo da je 90. nastao veliki polet monaštva, ali da li smo se održali i da li smo ćemo se održati, kako da utemeljimo i ustabilimo svoj dalji put. Zato mi je jedinstvo duha bilo okosnica, glavna tema oko koje je. Rezimirajući, preduslov za opstanak jedne monaške zajednice, njeno temeljno načelo je jedinstvo duha, jedinstvo, a jedinstvo se gradi. Njen temelj je starac, žrtva, samožrtvena ljubav je taj prinos. Kako se gradi, koje su ta temeljna načela, poverenje, kao osnov unutrašnjih odnosa, živim za tebe, ti si moj život, to je moje biće koje je drugde. On postaje tvoj, ti postaješ njegov, zbratimili ste se u prostoru dubokom, u prostoru koji pripada svima i svi staju u njega. Poslušnost, kao način života i suštinski monaški prinos, poredak. Skroman poredak prema sopstvenim snagama jedne zajednice koju otac matera svojim duhovnim sluhom osluškuje, odmerava ritam i puš života te konkretne zajednice, odmerava i menja po potrebi. Disanje je život svake konkretne monaške zajednice individualno. Kruto držanje ustanovljenog poredka također nije dobro kao ni bez poredak. može da zarobi zajednicu u okove moranja, formalizma i ukoliko se taj poredak, odnosno tipik po svaku cenu ispunjava, u okove gordosti, duhovne gordosti, u kom slučaju nam drugi greh ne treba. Samodovoljnost i učaurenost u sopstvenu udobnost i atmosfera u kojoj zajednica ne napreduje. Svakodnevno ispovedanje kojim se čupa grehovni korov i održava straženje i pažnje nad sobom. Svakodnevno ispovedanje ne mora da znači baš svakodnevno, jer mi žene smo malo sklone da se okrećemo oko sebe beskrajno, pa su u našem slučaju svakodnevno ispovedanje pretvorilo u priču o sebi i oko sebe beskrajno. Znači, postoji ta krajnost. Dakle, svakodnevno ispovedanje podrazumeva mogućnost da iznesemo sebe. I iz tog razloga što nisam mogla da nađem tu meru, jer smo mi išli u krajnost, ja sam pitala ćelijske sestre koliko da si Justin često razgovarao sa sestrama. I one su rekle, pa nije voleo mnogo da se okrećemo oko sebe. On kaže šta ima, sad se mi trudimo, borimo da to primenimo u život, najčešće na 3-4 nedelje. Tako da i tu postoji sredina. Iskrenost kao način kojim se nivelišu unutrašnji odnosi. To se nekada podrazumevalo, ali danas, kako sam primetila, ima ljudi kojima je iskrenost kao stil života potpuno stran. Završit ću rečima oca Georgija Kapsanisa, koji u jednom od posljednjih obraćanja brati i pre upokojenja rekao sledeće: ja nisam znala da će otac prijurijate biti ovde, ali mi je sada drago. Jedinstvo ima veliki značaj u opštežiću, kao što i saradnja ima veliki značaj. Neka se među vama ne stvaraju grupe, neka ne bude sporova, neka ne bude podela, pa da jedni podržavaju jednoga, drugi drugoga. To je pogubno. Rijetka je pojava da postoji brat, da postoje bratstva koje su jedinstvena, naročito kada su velike po broju. Zbog toga blagodarim Bogu i nadam se da će mi oprostiti grijehe kada vidi da sam se trudio po ovom pitanju. Ali da bismo svi imali mir, treba da imamo i smirenje. Sećam se kako nekoliko puta nisam mogao da spavam cele noći od brige, jer pojedini oci nisu bili sa mnom u miru. A ja u žalosti nisam mogao da se umirim. Složno bratstvo liči na raj, nesložno bratstvo liči na pakao. Zato, oci, potrudimo se da očuvamo jedinstvo. Nadam se da će naša presveta Bogorodica i sveti zaštitnici našeg manastira pomoći da zadržimo ovaj dragoceni dar koji se zove jedinstvo. Jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha za koje se molimo na svetoj liturgiji. Zaista nas je blagodat Božja duhovno sjedinila za sva vremena i takvu svezu ne može lako raskinuti ni vreme ni taština ovoga sveta. Zahvaljujemo Gospodu za ovo. Istinski verujući čovjek ne očekuje ništa od života, ne očekuje ni zdravlje, ni radost. Istinski verujući ne traži ni život, niti se boji smrti. On traži Bogočoveka Hrista. Ništa nas ne sprečava da živimo u Hristu od danas. Crkva nam daje taj bezvremeni prostor. Ona nam daje i vreme, jer upravo su vremenu u ovom svetu rodio Hristos, tu smo ga vidjeli. Crkva nam daje i vreme i večnost. Njena vrata su otvorena, naše usavršavanje nema kraja. Ona, crkva, stoji tiha, ne uzburkava, ne rešava stvari kako mi očekujemo po nekoj pravdi, samo svetli, teši, sve podnosi i čeka. Hvala. Koje smo, eto, zajedno imale, zajedno sa našim nekisokom ovdje u ovim ranskim sredima. I na osnovu njegovu glavu, uvijekom sredacija, vidjela da je ustavljeno čovjeka, da se on razlikuje mnogove od duha svjetovnih vremena, pa tako je ustavljeno monarstvo izlazi iz okvira očekivanog. A preduslov za nastanak i opstanak jedne monaške zajednice da je jedinstvo duha. I ono što čini temelj tog jedinstva je činjenica da je jedna ličnost duhovno razvila i podizala se zajedno.